เราไม่สงบรับธรรมะไม่ได้เราต้องทำความสงบกายสงบวาจาสงบใจกายก็จะทำความสงบคือไม่ต้องหยิบนั่นสวยนี่ไม่ต้องกระดูกทำความสงบหากว่ามันจำเป็นจะต้องพลิกไหวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าท่านผู้ไม่สงบแล้วไม่อย่างนั้นเสียกระดุกกระดิกนู่นนี่อะไรต่างจับนู่นเฉือนี่อะไรต่างนั้นเรียกว่ากายไม่สงบวาจาก็คือไม่ต้องพูดต้องคุยกันต้องสงบวาจาใจก็ต้องทำความสงบคือให้อกให้ตั้งใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันเป็นสมาธิไปในตัวตั้งใจฟังธรรมเทศนาแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวนั่นเรียกว่าใจสงบเป็นสมาธิในตัวการฟังเทศก็คือต้องการใจสงบนั่นเองถ้าหากว่าใจสงบแล้วสงบจนกระทั่งฟังเทศไม่ได้ยินเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วฟังเทศธรรมเทศนาที่พระเจ้าเทศให้ภิกษุสงฆ์ฟังก็เหมือนกันต้องการให้ทำความสงบนั่นเองให้เป็นสมาธินั่นเองถึงพระเจ้าประสงค์เทศนาก็เหมือนกันต้องการให้ทำความสงบเท่านั้นเราทำความสงบก็ถูกแล้วนะไม่ต้องไปฟังกันพูดมากหรอกมันถูกมาแน่หนึ่งของเราแล้วมันสงบแน่วแน่เต็มที่เลยมันก็ถูกแล้วนะฟังไปมากสักเท่าไหร่ใจไม่สงบก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงว่าการฟังเทศฟังการฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในที่พระเทศให้ฟังนั้นคือธรรมะเป็นของสงบแต่ตัวของเราไม่สงบมันก็ไม่เข้ากันได้ก็เข้ากันไม่ได้คือไม่รับต่อไม่รับต้อนรับรองธรรมะคำสอนของพระเจ้าท่านยังเทศนานักเทศน์ท่านยังบอกว่าตั้งโสตประสาทคือหูทั้งสองเป็นผ้าชนะทองรองรับซึ่งพระธรรมเทศนาท่านพูดเป็นจำนวนเป็นภาษาให้มันคล้องจองกันคราวนี้เราทำความสงบในใจไม่ต้องรับรองไหนหรอกมันเป็นอะไรถูกต้องแล้ววันนี้จะเทศนาเรื่องคนสี่เหล่าคนเกิดมาต้องสี่จำพวกนี้ละในโลกอันนี้ไม่นอกเหนือจากสี่จำพวกนี้หรอกคนที่ยังพวกนั้นท่านบอกว่าตะโมตมะปรายโนท่านว่าคนมืดมาแต่ต้นเกิดขึ้นมาแล้วมืดแต่เบื้องต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกยังพวกนี้ใช้ไม่ได้ตะโมโชติปรายโนมืดแล้วสว่างไปนั้นไฟยังดีหน่อยโชติตะโมปรายโนสว่างบางตอนแล้วมืดเรื่องปลายบางวันปลายอันนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันตะโมโชติปรายโนตะโมโชติโชติปรายโนสว่างแล้วก็สว่างต่อไปนั้นดีมาก ท่านว่างั้นสี่อย่างพวกนี้แหละคนในโลกนี้ทั้งหมดอยู่ในพวกในสี่อย่างพวกนี้ทั้งนั้นบางคนเกิดขึ้นมาไม่รู้เรียงสายเลยเหมือนกับนกกระสับมืดตื้อมดพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีประจำตัวเลยเข้าใจว่าเราโง่เง่าเต่าตูนถ้ามีสติปัญญาแล้วก็เลยไม่ทำไม่ทำความดีต่อไปเห็นว่าหมดอิจฉาของเราแล้วซ้ำเติมเข้าไปอีกให้โง่เข้าไปอีกให้ทึบเข้าไปอีกให้ตื้อเข้าไปอีกอันนั้นน่ะเรียกว่ามืดมาแต่ต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกคนเราให้คิดดูเกิดขึ้นมาถ้าไม่ศึกษาแล้วเรียนจะไม่ความรู้จากไหนเรียนอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้ความรู้อันนี้ถือว่าจะโง่แล้วก็เลยไม่ศึกษาแล้วเรียนแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ยิ่งโง่เข้าไปกว่าเก่าคนที่เข้าใจผิดเช่นนั้นจริงว่าผิดพลาดจากมนุษย์เลยทีเดียวเป็นมนุษย์แล้วก็ผิดพลาดจากมนุษย์หมดทุกสิ่งทุกประการแทนที่จะคิดถึงว่าความมืดความโง่ของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันโง่ที่สุดเราจะต้องแสวงหาเครื่องสว่างเป็นเครื่องส่องทางเราถึงไม่ได้มากก็ต้องเล็กเดียวก็เอาก็เป็นการดีอันนั้นน่าจะดีคนนั้นเรียกว่าค่อยสว่างกันสักหน่อยอย่าไปถือว่านิสัยบุญวาสนาเราไม่ให้เราไม่ส่งเสริมบุญวาสนาของเราเลยเกิดมาบนวาสนานิสัยใจของเรามันต่ำต้อยไม่สามารถที่จะเจริญภาวนาทำสมาธิได้เลยมดเพียงแค่นั้นเราเห็นแล้วหรือวาสนานิสัยของเราเรารู้เลยพบความชาติก่อนเราทำอะไรไว้มันจึงโง่เง่าต่อตูนมันยังทื่อมันยังไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอกแต่โดยความถือเอาเฉยโดยความที่ว่าเราไม่มีปัญญาก็เลยถือเอาเฉยนี่แหละก็บุญวาสนาได้ก่อนแล้วไม่มีจะให้บุญนั้นส่งเองให้บุญนั้นส่งเสริมไปเองเมื่อไหร่มันจะส่งเสริมให้เราบุญวาสนาเราต้องขวนขวายเราต้องแสวงหาเราต้องอบรมที่ขันท่าแล้วไม่อบรมมันจะเป็นหนึ่งบุญวาสนามันจะส่งเสริมอะไรให้เราเกิดขึ้นมาจะนอนแกะเพียงแค่นี้แหละบุญวาสนาไม่จะมีอะไรให้เราเราที่จำเป็นจะต้องทำบุญกับตัวของเราวาสนากับตัวของเรานิสัยกับตัวของเราเราทำให้มันเกิดจะมีขึ้นมาหน่อยมันไม่มีมากก็ต้องมีน้อยทำแล้วมันต้องได้มันไม่ทำมันจะได้อะไรให้เข้าใจอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงค่อยจะเจริญต่อไปคราวนี้เกิดขึ้นมามืดแล้วสว่างต่อไปอันนั้นมันดีท่านบุคคลผู้แสวงหาต้องเป็นอย่างนั้น ต้องแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ต้องแสวงหาความดีมันต้องเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมามีใครแล้วจะเป็นนักปราชญ์อาจารย์จะเกิดมาไม่มีทั้งนั้นจะเป็นผู้รู้ฉลาดเฉลียวไม่มีแต่ต้นมันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเท่านั้นต้องมีการศึกษามีการเล่าเรียนตั้ง10ปีกว่าจะเป็นคณาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ก็ได้นั่นเรียกว่ามืดมาแต่ต้นแล้วก็สว่างค่อยสว่างตอนปลายอันนั้นดีมากผู้เป็นเช่นนั้นขานี้สว่างเบื้องต้นนะขานี้มืดตอนปลายอันนี้ไม่ดีเกิดขึ้นมาเป็นผู้ฉลาดเทียบแล้วเกิดขึ้นมาในตระกูลอันดีมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการแต่กลับเป็นคนเลวทำชั่วเห็นว่าเรามีเงินมีทองเราอยู่ในตระกูลนั้นมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์มีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆกลับทำชั่วยิ่งร้ายกว่าเก่าทำได้ทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่างเพราะมีเงินมีทองเพราะมีชื่อมีเสียงมีตระกูลพ่อแม่ของเราร่ำรวยพ่อแม่ของเรามีอำนาจวาสนาเราทำเมื่อทำไปแล้วนั้นยากที่จะกลับคืนมาหาความดีได้คือมันเลวซามาแล้วนิสัยชั่วเข้าไปแล้วติดสันดานทั้งตนกลับคืนมาเป็นมาทำดีก็อับอายขายที่หน้าเขาทำให้สังคมเสื่อมทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้คนอื่นวุ่นวายเพราะเหตุเราคนเดียวเท่านั้นนั่นแหละว่าสว่างแล้วกลับมืดไปอีกนั้นร้ายกาจกว่าเพื่อนร้ายกาจกว่าที่ว่ามืดแล้วกลับมืดอีกนั่นอีกร้ายกาจกว่าที่ว่ามืดแล้วค่อยสว่างไปสว่างแล้วมืดเองกลับร้ายกว่าอื่นกว่าคนอื่นตโมโชติไอโชติปรายโนนั้นดีมากเกิดขึ้นมาในตระกูลเกิดขึ้นมาในตระกูลนั้นที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีเกียรติยศชื่อเสียงมีเงินมีทองมากมายแต่มาคิดถึงตัวว่าเราอุดมสมบูรณ์นั้นเพราะบุญวาสนาบารมีแต่เก่าอันนั้นเลยเห็นชัดไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลไม่ต้องอธิษฐานอะไรหรอกเมื่อก่อนเมื่อต้องเกิดอธิษฐานเห็นแล้วในปัจจุบันควรที่มีเมตตามีควรที่เห็นดูสงเคราะห์สงหาคนอื่นตัวของเราก็ให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็แนะนำคนอื่นให้ตั้งมันอยู่ในศีลในธรรมให้ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบด้วยในการกุศลอันนั้นเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองต่อไปเจริญรุ่งเรืองทั้งตนด้วยทั้งคนอื่นด้วยเมื่อเจริญทั้งตนแล้วเนี่ยสอนให้คนอื่นเจริญรุ่งเรืองไปด้วยตัวของเรายิ่งได้ความเจริญยิ่งขึ้นไปอีกกว่าตามกว่าปกติธรรมดาเขาได้รับคุณงามความดีเขาก็ส่งเสริมผู้ที่เราผู้ที่สอนเขา พระนิยมนับถือนับหน้าถือตาน้องน้องฉันนับถือนั่นคิดถึงคุณงามความดีอย่างนี้ไม่ใช่เราไปคิดถึงตัวของเราแล้วว่าเรามีเรารวยมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วคงเห็นคนอื่นอันนั้นมันกลับเป็นชั่วต่อไปมืดต่อไปอีกอันนี้ทั่วๆไปที่พูดถึงเรื่องคนสี่อย่างพวกนี้ทั่วๆไปต้องเป็นอย่างนั้นคราวนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะที่ควรปฏิบัติตโมตมะปรายโนเราเป็นคนไม่รู้ไม่เห็นก็เลยไม่คิดจะทำคนสมาธิภาวนาคุณงามความดีอะไรทั้งหมดเราเป็นคนทุกข์คนจนเราเป็นคนไม่มีสติปัญญาเลยหมดหนทางที่จะทำกิจต่อไปคือหัดสมาธิภาวนานั่นเองเราเป็นผู้ปฏิบัติอานิตโมตมะตโมสติปรายโนเกิดขึ้นมาทุกคนต้องมืดมนด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่สว่างมาแต่เบื้องต้นสิ่งแต่ไม่รู้จักสมาธิก็ไม่รู้จักปัญญาได้ไหมไม่รู้จักเบื้องต้นถ้าเกิดขึ้นมาจะเรียนมาแต่เบื้องต้นไม่มีหรอกถึงเรียนรู้แต่เบื้องต้นชาติเรียนรู้แล้วก็ตามการมาเป็นคนต้องเป็นบุตรชนธรรมดาพระอริยเจ้าก็ต้องเป็นบุตรชนได้ก่อนโสดาสกิทาคาได้ชาติก่อนมาตามเถอะเมื่อเกิดกลับเมื่อเกิดมาเป็นคนนี่ก็ต้องเป็นพุทธชนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วมันหากมันโดดมันด่านิสัยวาสนาจะต้นนั้นได้ยินได้ฟังมันเกิดความรู้ความฉลาดชิงกว่าเพื่อนมันยังสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้แต่สำเร็จน่าจะกลับตัวเป็นคนดีได้ให้เป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระเดียวเรียกเจ้าต่อไปเป็นโสดาสกิทาคานาคาต่อไปอาศัยนั่นแหละบุญวาสนาแท้นะไม่ใช่จะเอาโสดาได้ก่อนนั้นมาเป็นโสดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกสกิทาคาได้ก่อนมันมรณะคาถาสกิทาคาเรานี่ไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเองว่าเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคนเป็นคนมืดแต่พยายามที่ตั้งใจจะเป็นคนสว่างเห็นเขาทำดีทำดีก็อยากจะดีอย่างเขาเห็นคนเขาได้ปัญญาฉลาดเฉลียวก็อยากจะเป็นอย่างเขาเขาตั้งใจพยายามทำต่อไปการพยายามทำนั้นต้องเป็นผลสำเร็จศาสนานี้ต้องอาศัยการทำไม่ใช่การอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าสอนให้ทำทั้งนั้นจึงจะดีต่อไปทำต้องทำจริงจริงจังพยายามทำจริงจริงจังเราจะไปอ้างว่าการเวลาเราจะไปอ้างงานธุระกิจการงานนั้นนี่ต่างอันนั้นมันเป็นเครื่องประกอบไม่ใช่ของเราเครื่องประกอบมาเทียบกันนั่นแหละของเราแท้คือการกระทำนี่แหละกระทำคุณงามความดีนี่ของเราแท้ๆที่จะหัดสมาธิภาวนานี่แหละตั้งสติกำหนดจิตนี่แหละของเราแท้ๆเดียวนี่คนอื่นไม่แย่งเราไม่ได้หรอกเราทำได้แต่เป็นของเราการงานค่าเงินนะทองเข้าของสมบัติอะไรต่างๆของภายนอกนะไม่ใช่ของเรา เราใช้ในเมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายไปแล้วตายไปแล้วไม่เห็นเอาไปสักคนเดียวให้คิดเสียอย่างนั้นจึงค่อยทำได้ทำสมาธิภาวนาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอันนี้เป็นของเราแท้ๆควรทำแท้ยังว่ามืดแล้วกับสว่างต่อไปแล้วขานี้มืดแล้วขานี้แล้วสว่างแล้วกลับมืดแล้วมีมากทีเดียวเรื่องพวกนี้เมื่อหัดสมาธิภาวนาเกิดความรู้ความฉลาดอาถาพูดจาปาทีคล่องแคล่วเพราะเป็นเองเพราะเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาในใจของตนเองขั้นต่อไปแล้วเกิดความประมาทประมาทด้วยกิจวัตรข้อวัดต่างๆประมาทในการทำสมาธิภาวนาโดยเสื่อมเสื่อมแล้วตอนนี้ทำไม่ถูกสมาธิภาวนาแล้วจะทำไม่ถูกทำง่ายยังไงก็เลยทำไม่ได้เลยเบื่อหน่ายขี้เกียจในผลที่สุดเป็นพระก็ซึกเป็นชีก็ขตระชีเสียเป็นฆราวาสก็ขตระวัดวาเสียเลยไปทำอาหารกินตามปกติธรรมดาแทนที่จะเจริญต่อไปได้กลับเสื่อมเสียอันนั้นน่ะน่าเสียดายมากทีเดียวน่าเสียดายด้วยน่าสงสารด้วยนั้นของดีๆทำมาแล้วนั้นเลยกลับทิ้งเสียทอดทุราเสียยังไม่หนำบางคนพูดเหยียดหยามดูถูกกันอีกศาสนานี่ทำเท่าไหร่ก็ทำเถอะข้าพเจ้าทำมาแล้วถึงขนาดนั้นยังไม่เป็นไปยังเสื่อมเสียได้อันนั้นน่าเสียดายมากเหยียดหยามดูถูกศาสนาการบวชการเรียนการศึกในการเข้าวัดฟังธรรมเคยมีเหมือนกันในวัดเคยมีเหมือนกันไปได้ทั้งหมดทั้งตาในวัดในวาฉันทำมาแล้วมากมายไม่เห็นได้อะไรหรอกเคยมีมาแล้วนอกจากนั้นแล้วตัวของเราตัวของคนคนนั้นเองยังมองเมาด้วยเราเลยศึกษาสารพัดทุกอย่างในคนที่สุดส่วนจะตายไปรู้สึกตัวหมดแล้วหมดต่างๆแก้ไขได้อันนั้นเรียกว่ามืดเบื้องต้นไอ้สว่างเบื้องต้นแล้วกลับมืดทีหลังฉันน่าจะได้มากสว่างแล้วสว่างต่อไปไม่มีข้อติไม่ต้องอธิบายสว่างแล้วสว่างต่อไปสรุปรวมเด็ดรวมเรียกว่าศาสนานี้สอนให้กระทำได้น้อยก็กระทำน้อยเท่านั้นยินดีพอใจกับการกระทำของตนเรามีน้อยมีมือเล็กน้อยแล้วก็เอารับของน้อยน่ะรับเอามากเกินมือเกินกรอบของเราก็กรอบไม่ได้แล้วก็กรอบมากวยเท่าที่มันมีอยู่ในมือของเรานะมือเล็กน้อยน่ะเรากำลังน้อยแล้วก็แบกกระหามาเท่าที่มันแบกได้อ่ะนะเอามากก็ต้องกับแบกไม่ไหวหลังหัก ความยินดีตามมีตามได้ท่านบอกว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าหาประมาณไม่ได้อะไรทั้งหมดก็เหมือนกันไม่ว่าธรรมะไม่ว่าของภายนอกเหมือนกันมีน้อยแล้วไม่พอใจอันนั้นเสียหายมากอย่างเขาเล่าถึงเรื่องเขาไปเก็บเห็ดในโคกเห็ดดอกเดียวเลยไม่เอาก็เห็นที่ไหนก็เห็ดดอกเดียวไม่เอาหรอกถ้ามากๆก็คนหนึ่งเลยกลับเก็บเห็ดดอกเดียวนะเห็นดอกเดียวก็เก็บเห็นดอกเดียวก็เก็บเรื่อยไปกลับมาบ้านได้คอหมอกแดงคนที่เห็ดดอกเดียวแล้วไม่เก็บตัวเขามาบ้านเห็นเขาเก็บเก็บเห็ดดอกเดียวมาแกงเต็มหม้อก็ได้เห็ดมาใหญ่เก็บเห็ดดอกเดียวแล้วเอามาแกงหม้อนี่มาแกงหม้อไอ้แกงเห็ดหม้อนี่เห็ดดอกเดียวเนี่ยเพราะว่านั่นแหละตัวอย่างความมักโลกอย่างใดมามากไม่ได้ลองดูที่ห้างเงินหน้าทองใครจะไปหมื่นไม่แสนไม่เห็นมีหรอกเก็บอัดเก็บสตางค์นี่ทั้งนั้นน่ะเก็บบาทเก็บเบี้ยนี่ทั้งนั้นแต่ต้นมาก็ดีไม่ค่อยเจริญมันก็ออกงามมาด้วยทั้งนั้นนี่แหละจะดูเก็บความรวมเรียกว่าขอใจกับธรรมะที่เรามีอยู่ยินดีพอใจเช่นว่านี้กรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาเมตตาเป็นเรามิตรเหมือนกับตัวของเราของเขาเขาทุกข์ก็เหมือนกับเราทุกข์เขาสุขก็เหมือนกับเราสุขเอาอันนั้นละอันเดียวเท่านั้นแหละทำใจให้เปิดบานทำใจให้กว้างขวางทำใจให้เต็มตื่นอิ่มอกในกิโมกิจใจของเรามานะเมตตาเมตตาคือมันมิตรมิตรก็คือคล้ายๆกันเขากับเราอันเดียวกันเป็นมิตรเหมือนกันกรุณาอยากจะให้เขาได้ความสุขสงสารเอ็นดูอยากให้ก็ได้ความสุขมันทุกข์ก็อยากให้เขาได้ความสุขมุทิตาเขาสุขแล้วก็ยินดีพอใจกับเขาพอใจยินดีกับความสุขของเขานั้นอย่าไปอิจฉาเบียดเบียนเขาดีแล้วไปอิจฉาเบียดเบียนเขาไม่ได้อันนั้นไม่เป็นธรรมทำใจของเราเศร้าหมองเหตุนั้นเมตตาท่านยังสอนให้เป็นข้อคือมีเมตตาต้องอยากให้เขาได้ความสุขถ้าจังค่อยท่านได้ความสุขแล้วก็มุทิตายินดีพอใจกับความสุขนั้นกรุณาพอใจอยากจะให้เขาความสุขมุทิตาก็ยินดีพอใจกับเขาเลยเป็นล่มโพล่มใสกว้างขวางต่อไปถ้าหากล้มถึงอุเบกขาแล้วก็ดีอุเบกขาเฉยได้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเขามันอยู่ได้เพียงแค่ความสุขมันเพลิดเพลินอิ่มเอิบกับเขานั่นน่ะเขาได้ความสุขเขาได้ความสุขไปยินไปเดือดร้อนเขาเขาอันน่ะไม่ถึงอุเบกขาสักทีแล้วอุเบกขานี่วางเฉยลงไปได้จึงค่อยสบายใจเดี๋ยวอุเบกขาแล้วเป็นกลางลงไปได้ไม่ยินดียินร้ายกับเขาเอาละอธิบายเท่านี้ทั้งวันนี้ เอานั่งสมาธิภาวนากันฟังแล้วต้องทำเรียกว่าฟังทำฟังแล้วไม่ทำเก็บไว้นานๆเนี่ยเขาจะทำคิดว่าไปถึงว่างก่อนเถอะยังค่อยทำหรือวันหลังก่อนเถอะว่างแล้วก่อนเถอะโอกาสมีเนี่ยค่อยทำอันนั้นเรียกว่าฟังเทศไม่ใช่ฟังธรรมพูดภาษาบ้านเราเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยทำคือการกระทำนั่นเองทำคือการกระทำของเราแล้วเนี่ยเรียกว่าธรรมคือตัวของเรานี่เป็นธรรมะในตัวเราแล้วทั้งหมดกายทั้งหมดนี่เรียกว่าธรรมรูปธรรมนามธรรมแต่ว่าเราไม่ทำให้เป็นธรรมเราไม่ทำธรรมนั้นให้เกิดขึ้นมาในตัวเรียกว่าไม่ทำธรรมเทศนาพระองค์เทศที่ไหนไม่เทศที่กายของเราไปเทศที่ไหนเทศที่กายวาจานี่แหละเทศที่กายที่ใจนี่แหละแต่คนดูเถิดไหนกับคนดูเถิดจะฟังเถิดฟังที่ไหนก็ฟังเถิดไม่มีหรอกนอกจากกายกับใจเทศในทางนั้นจึงว่าธรรมในตัวของเราแล้วการกระทำนั้นเรียกว่าทำคำสอนพระเจ้ากายมีอยู่ให้พิจารณาถึงเรื่องกายนี่การกระทำเกศาลงมาแล้วขาดันตาตะโจอาการสาที่สองแล้วบ่นอยู่เสมอเราพูดเสมอเราสวดเสมอพูดมากมันเรียกว่าบ่นแต่ว่าไม่ให้มันไม่ทำให้เป็นไปสักทีเกศาลงมาแล้วขาดันตาตะโจของมีตัวของเรานี่ทั้งหมดทำให้มันเห็นดิเพราะมันเห็นเกิดขึ้นมาในตัวของเราเกศาคือผมเกิดที่บนศีรษะสกปรกที่สุดก็คือผมเกิดบนศีรษะของสกปรกไว้ที่สูงด้วยคนเห็นก็เห็นผมมาก่อนคนเราเห็นผมมาก่อนความสกปรกที่สุดดูมันตกแสงแสงการชิ้นละเอียดจนเททิ้งของมันเน่ามันสกปรกกลิ่นก็เหม็นสันฐานล่างสันฐานของผมก็ไม่สวยไม่งามใครจะหยิบจะต้องก็น่าเกลียดขนก็เช่นเดียวกันนอกจากบนศีรษะแล้วเรียกว่าขนทั้งตัวอันเดียวกันนั่นแหละผมก็ขนกันเดียวกันแหละจะมาอยู่คนต่างสถานที่เฉยๆนะเล็บก็เหมือนกันประดับตกแต่งสดสวยงดงามแต่เวลาตัดออกจากเล็บตัดออกจากมือเวลาลุกเลยไม่อยากจับไม่อยากต้องเป็นของน่าเกลียดฟันก็สกปรกที่สุดต้องแปรงต้องถูกแปรงต้องฟันต้องถูทุกนัดต้องมียาคัดต้องยาถูทุกวี่ทุกวันแต่ปานนั้นมันก็ยังเหม็นยังสกปรกอยู่แต่ทำไมคนมันอีกแหละเวลาเคี้ยวอาหารอะไร จะข้ามคืนคิดว่าต้องไปอาศัยฟันนั่นอีกแล้วต้องเคี้ยวต้องหมดถ้ามันแหลกซะก่อนแล้วก็คืนลงไปอันตาหาก็ไม่เคี้ยวไม่แหลกแล้วกลืนก็ไม่ได้เราคายมาลองดูเดี๋ยวคราวนี้อันมันเคี้ยวมันหมดแล้วแล้วเอากลับคืนไปได้อีกไหมไม่ได้มันไม่สกปรกยังไงนั่นสกปรกสกปรกที่สุดมนุษย์ของเราพูดมากหลายเรื่องหลายอย่างหมายความว่าสกปรกที่สุดในเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ยังชั่วหน่อยมันล้างมันเช็ดต้องถูต้องขัดเวลาตายแล้วหมดท่าใครจะรักจะชมจะหอมนักอะไรก็ตามเถอะตายแล้วไม่สามารถจะไปดมอีกหรอกแต่ต้องไม่สามารถจะแต่ต้องได้ยิ่งนานวันใดก็ยิ่งน่าเกลียดน่าเบื่อทำให้มันสกปรกที่สุดการพิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้ายังสอนสกปรกนะไม่สอนยังไงก็ของมันสกปรกอยู่ดิสอนตามเป็นจริงนะสิพระองค์ไม่เอาของเทพมาพูดหรอกเอาของจริงมาพูดมันก็ปลกตั้งแต่เกิดก็เกิดในที่สกปรกของเหม็นเน่าเป็นของเติบโตขึ้นมากับทานแต่ของสกปรกอาหารการกินทุกสิ่งทุกส่วนที่เราทานเข้าไปนั่นเข้าใจว่าเล็ดอร่อยอาเล็ดอร่อยอะไรเราหยิบเราเสือของคนนั้นมาก็ยังต้องล้างมืออยู่มันสกปรกที่ฉันต้องล้างของเน่าของปฏิกูลนั่นแหละอาหารที่มาปรุงมาแต่งนั้นล้วนได้ของสกปรกนั้นแต่เอาใส่ปากเราก็ยังต้องเอาช้อนใส่ต้องเอาช้อนตักใส่เอามือบางทีมันทำไมมันสกปรกต้องเอาช้อนมาตักแล้วก็เคี้ยวเอาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวได้พระพุทธองค์สอนให้เขาให้เห็นของสกปรกในตัวของเราไม่ใช่สอนของดีไม่มีดีจึงสอนไม่ได้สอนดีไม่ได้มีแต่สอนสุขบกของนั้นสอนสุขไม่ได้มีแต่สอนทุกข์ของนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์ทั้งหมดทุกตัวตนแต่คนเกิดขึ้นมาทุกข์ไม่มียืนนักยืนมากก็ทุกข์เปลี่ยนไปหาเดินค่อยบรรเทาทุกข์ไปนิดหนึ่งไปเดินไปมากหน่อยมันก็ทุกข์ทุกข์มันบรรเทาทุกข์นิดหน่อยก็เลยไปนั่งก็บรรเทาทุกข์นิดหน่อยฮะมันเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งนานๆนั่งก็ทุกข์อีกเข้าไปนอนนอนนั่งเข้าแบบทุกข์อีกทำลุกขึ้นมาเดินอีกแล้วกิริยาบททั้งสี่นี่แหละเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดจนวันตายในวันจะตายจริงๆจังเดินไม่ได้มีแต่นอนนั่นแหละทุกข์จนนอนจนทุกข์ทุกข์จนตายนอนนะทุกข์จนตาย คนเราพากันหลงทุกข์เป็นสุขได้ทานอาหารการกินก็สุขสมบูรณ์มาตนสุขสบายมันสุขอะไรทานอาหารเปิบเข้าใจปากเคี้ยวให้แหลกให้ค่อยกลืนถ้าเปิบเข้าใจปากมันก็แหละแสนทุกข์ตัวคนอื่นมองดูมันทุกข์แสนทุกข์คืนกินไอ้คืนเองก็ไม่ได้ต้องเปิบใส่เปิบนั้นเปิบนี้ใส่สิ่งทุกอย่างนั่นยังเรียกว่าทุกข์ไม่เห็นทุกข์สิคนเราจึงไม่ภาวนาในเป็ดคนไม่เห็นทุกข์ภาวนาไม่เป็นหรอกทุกแสนสาหัสจนกระทั่งแทบจะทนไม่ไหวยอมสละตายซะเมื่อไหร่นั่นแหละเห็นธรรมะขึ้นมาในตัวคือมันปล่อยวางหมดเสร็จแล้วก็มีแต่จิตตัวเดียวคือปล่อยวางคำว่าสละทุกนั่นคือสละตายนั่นคือสละทุกสาระร่างกายหมดแล้วยังเหลือแต่ใจนั่นแหละยังเหลือแต่ใจอันเดียวตัวแก่นธรรมะแล้วนะตัวใจแล้วนั่นอันนี้มันสาระกายไม่ได้มาคล้องมาเตียงกายตัวนี้ก็เลยไม่ลงเป็นธรรมะได้เมื่อสาระกายแล้วยังเหลือแต่ใจเห็นตัวใจอันนั้นเด่นชัดขึ้นมาใจก็เป็นของสว่างเมื่อไม่มีของนี้ปกปิดก็สว่างหมดสิธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้